ligger vaken och försöker förstå. Någonstans försvann visionerna jag trodde på. Men jag tog nog allt för givet. Ja, en sekund kan förändra livet. Ska jag aldrig mer få hålla om dig? Är det minnen jag ska leva på? När drömmarna uppfylls att sen gå i kras. Är det mer än en känsla att få? Ska jag aldrig mer få dansa med dig och titta in i dina ögon blå? Fast jag vet att det nog är för sent, min vän, säger jag dig nu ändå. Jag älskar dig så. Jag undrar om du någonsin kommer ta min hand. Visst är det nu naivt att fråga, men i min själ där brinner en låga. Ska jag aldrig mer få smeka ditt hår? Är det meningen att bara förstå? Finns det ingenting mitt emellan? Inget och allt. Har tiden tagit slut för oss två? Ska jag aldrig mer få krama din hand och se hur du i rummen går? Fast jag vet att det nog är för sent, min vän, säger jag dig nu ändå. Jag älskar dig så. Är det mer än en känsla att få? Ska jag aldrig mer få dansa med dig och titta in i dina ögon blå? Fast jag vet att det nog är för sent, min vän, säger jag dig nu ändå. Jag älskar dig så. Älskar dig så.